У садах Семірамиды няўтульна. Я чакаў, што вось-вось пачую голас пілота робота, маўляў, праз некалькі хвілін мы стартуем. Трэба пагружацца ў сон. Але на гэты раз нічога такога не адбылося, хаця карабель ужо ўзлятаў. Упершыню традыцыя была парушана. Я выйшаў з адсека ў цэнтральны хол, дзе заўжды можна было пабачыць каго-небудзь з членаў экіпажа. Вось і цяпер за невялікім столікам там ужо сядзеў Антон, а з ім незнаёмец, даволі малады хударлявы мужчына, якога я бачыў упершыню, што мяне здзівіла. На касмадроме я яго не заўважыў. «Падыходь да нас, Сымон», – адазваўся Антон. «І знаёмся. Наш новы старшы пілот Ганс Мюллер з Саксоніі». І мне ўсё стала зразумела. На караблі з'явіўся новы чалавек, а з ім і новы распарадак. Мае думкі быццам падслухаў Антон. Ганс узяў толькі аднаго пілота-робата і лічыць, што калі чалавек спіць, дык нават адзін робот небяспечны. Сон мы адмянілі. Ганс засмяяўся і звярнуўся да мяне па-беларуску. «Вы ботанік? Дык цікава ведаць, што сталася з тою раслінападобную істотою, якую прывезлі з чужой галактыкі. Чуў у асацыяцыі, што яе сіняя рука ўсё расце і расце. Не, ужо сохнуць пачала, іншымі словамі, адцвітаць». Цяпер мы ўсе засмяяліся. Я ўважліва паглядзеў на саксонца, падумаў, што яго прывяло да нас. І ўжо ў наступны момант атрымаў адказ на гэтае сваё міжвольнае пытанне, таму што саксонец сказаў: «А яшчэ я чуў, што на вашым рахунку некалькі сотняў самай, што ні на ёсць, сенсацыйнай інфармацыі. Сам жа я, праўда, толькі шукальнік прыгод. Машына часу, якую мы спадзяёмся адшукаць у сузор'і шаляў, мяне не цікавіць як сенсацыя, а выключна як магчымасць вярнуцца ў мінулае ці наведаць будучыню». «Прыгоды будуць», – пачуў ззаду вясёлы голас. Гэта ў хол увайшоў доктар Савіч. «Не скажы, сенсацыя справа капрызная. За межамі зямлі ёсць рэчы, якія не кожны паверыць». І ён сеў побач са мною. «Вось, напрыклад, праграма, якую я атрымаў у падарунак на зялёнай планеце. У яе ніхто не верыў». «Дык жа ляцім да сузор'я шаляў», – сказаў Антон. «Значыцца, паверылі». Я кіўнуў галавой, патрымаў Антона. «Яшчэ як? У сузор'і дзевы праграма сябе апраўдала». Ганс запытальна паглядзеў на мяне. «А што там у вас было у сузор'і дзевы?» Мы ўсе маўчалі. Пауза зацягнулася. Тады саксонец запытаўся зноў: «А чаго вы, беларусы, такія прагныя да розных такіх сенсацый? Ледзь не ўвесь космас аблёталі. Вы хоць шыльдачкі пакідаеце на планетах. Тут былі беларусы». «Разумееш, Ганс», – і Антон задумаўся, – «Беларусь невялікая па памерах краіна. Хто на зямлі згадае пра нас, калі мы самі пра сябе не нагадаем? Чым больш сенсацыйных адкрыццяў мы робім, тым больш пра нас ведаюць». У гэты момант пачуўся голас пілота-робота. «Выклікаюць для кансультацыі Ганса Мюллера». Мала таго, што робот усяго толькі адзін, дык яго яшчэ і кансультаваць трэба, – засмяяўся доктар Савіч. Ганс падняўся і ўдакладніў: «Ён першы раз у палёце. Пайду гляну, што там у яго». і саксонец пакінуў хол. А я зірнуў на Антона, маўляў, што ж ты не папярэдзіў, што ў нас новы старшы пілот. Антон не зразумеў майго запытальнага позірку, а доктар Савіч паляпаў мяне па плячы. Саксонец, надзейны хлопец. Дарэчы, як твой астэроіднік? Гэта ж мы з Гансам наведалі той астэроід недалёка ад Валапаса, адкуль і прывезлі табе гэты грыб. Колькі іх ужо ў цябе? Можаш паглядзець. І доктар Савіч не адмовіўся зайсці да мяне. Праўда, тое, што ён назваў астэроіднікам, ну, па прынцыпе, пад асінай пад асінавік, пад бярозай пад бярозавік. Ну, калі нешта вырасла на астэроідзе, значыцца астэроіднік. Мне самому бачылася кактусам. Ён меў форму грыба, але быў увесь у калючках. Грыб – кактус. У яго была свая маленькая таямніца. Як толькі нехта малазнаёмы падыходзіў да скрыні, дзе ён рос, астэроіднік адразу выдаваў дзіўны гук. Кум! І адразу ж побач з ім, з грунту, вытыркаўся маленечкі астэроіднічак. Быццам астэроіднік тым самым хацеў сказаць: «Не чапай мяне! Я не адзін, нас многа!» З-за гэтага я рэдка каму яго паказваў. Навошта мець на караблі плантацыю не то грыбоў, не то кактусаў? «Я падыду да астэроідніка адзін», – сказаў доктар Савіш, як толькі мы зайшлі ў мой адсек. «Калі ласка, я не пярэчыў яму». І вось ужо чую з глыбіні адсека знаёмая: «Кум!» І тут жа голас доктара Савіча: «А ты Артёму яго паказваў?» І мне стала зразумелым, чаму раптам доктар Савіч згадаў пра астэроідніка. Ён, напэўна, не-не, ды і ўспамінаў Артёма, як, дарэчы, я сам. Адсек ад самага пачатку гэтага палёту мне здаваўся апусцелым. Гэтае пачуццё адзіноты не пакідала і надалей. Я паспеў палюбіць і прывязацца да Артёма. Мне не хапала яго. І вельмі часта, калі садзіўся да экрана знешняга назірання, уяўляў, як бы гэта цяпер мы маглі сядзець разам. І Артём, напэўна, зноў запытаўся б: «А чаму сузор'е, куды мы ляцім, мае назву Шалі?» І я адказаў бы яму, што, магчыма, гэтая назва прыйшла са старажытнага Вавілона, з той зямной цывілізацыі, якая дасюль у многім з'яўляецца для сучасных зямлян загадкай. Старажытныя астролагі, якія жылі там, безумоўна назіралі за сонцам. Яны маглі гэта рабіць са славутай Вавілонскай вежы. І, вядома ж, аднойчы заўважылі, што калі сонца знаходзіцца ў гэтым сузор'і, дык на зямлі дзень пачынае раўняцца начы. Атрымліваецца раўнавага. З зямлі няўзброеным вокам звычайны чалавек можа бачыць, як у гэтым сузор'і цьмяна падміхваюць 7-8 зорак. Але калі паглядзець у тэлескоп, іх, напэўна, значна больш. Ёсць там, безумоўна, і планеты. Дык што, мы будзем садзіцца на кожную з гэтых планет, пакуль не знойдзе машыну часу? — мог бы ў мяне запытацца Артём. І я адказаў бы яму: «Магчыма, гэта нам і давядзецца зрабіць, але затое які цікавы свет мы можам адкрыць для сябе. Ты ўжо меў магчымасць пабачыць, што ў космасе могуць сустрэцца такія неверагоднасці, што людзям на зямлі цяжка паверыць. І потым, калі б мы ўжо дасягнулі сузор'я, сапраўды маглі б адкрываць для сябе планету за планетай. А можа, гэтага і не спатрэбілася б, таму што на першай жа планеце мы маглі б сустрэцца з невядомым для сябе светам. І гэты свет прадэманстраваў бы нам сваё вынаходніцтва. Машыну часу. Геніальнае адкрыццё таемнага чужога розуму. Гэтак думалася мне даволі часта, а на самай справе ўсё атрымалася па-іншаму, зусім непрадказальна. Аднойчы я займаўся вывучэннем раслін, якія былі ў адсеку, і раптам адчуў, што карабель пачаў вібрыраваць. Усё, што знаходзілася наўкол, затрэслася, захісталася, і ў тое ж імгненне пачуўся голас пілота робота: «Не ўпадайце ў паніку, сітуацыя высвятляецца, чакайце далейшых звестак». Вібрацыя працягвалася. Я ўжо было хацеў ісці ў цэнтральны хол, як у адсеку ўвайшоў доктар Савіч. «А чаму ў цябе не ўключаны экран?» – запытаўся ён. «Уключай. Па маіх разліках, а я ж кіруюся арыенцірам праграмы, мы ўжо ў межах сузор'я шаляў. І то толькі паглядзі, што ў нас па курсе». Я ўключыў экран і ўжо не мог адарвацца ад яго. На ім вымлівалася планета, абкружаная аблокамі. І яна нібы варылася ў іх, гэтак яны бушавалі і віхурыліся. Тысячы і тысячы маланак праціналі іх, звіваліся ў вогненныя клубкі і раскручваліся. Нібыта агністыя змеі, маланкі чапляліся адна за адну, утвараючы самыя розныя геаметрычныя фігуры. Аблокі свяціліся то ружовым, то блакітным зяннем. Мігатлівыя агні выстрэльвалі з іх, і мільёны іскраў уцягваліся назад у аблокі. «Касмічны ураган», – сказаў доктар Савіч. «Мы не праб'емся праз яго да планеты, ды і невядома, што там на ёй». «Увага! Карабель прыцягваецца планетай!» – пачуўся голас, і на гэты раз не пілота робота, а Ганса Мюллера. «Спрабую вывесці яго з-пад яе ўздзеяння». «Гэта катастрофа», – сказаў я. «Калі карабель прыцягваецца, мы можам урэзацца ў гэтую вогненную кашу». «Мюллер – класны спец». Але гэтыя словы доктара Савіча мяне не супакоілі. Я глядзеў і глядзеў на экран, і мне думалася, што, напэўна, гэтак выглядае пекла. У адсек зазірнуў Антон. «Прывыклі да трасучкі? Робота ўжо, напэўна, штампуюць. Быў бы чалавекам, сказаў бы, што страціў прытомнасць. Бортмеханік спрабуе вярнуць яго да жыцця». «Ты не пра робота. Ты лепш скажы, што будзе з караблём?» — запытаўся ў Антона доктар Савіч. «А што можа быць?» — адказаў Антон. «У гэтай планеты ёсць два спадарожнікі. Адзін ледзь заўважны з пылу, на другім саксонец паспрабуе зрабіць пасадку». Мы сапраўды неўзабаве завіслі над гэтым другім спадарожнікам. Але карабель все яшчэ вібрыраваў. І бортмеханік Алексей, якога звычайна мы рэдка бачылі, такі ён быў некамунікабельны, цяпер нібыта апраўдваўся перад кожным з нас. «Хлопцы, ну далі Бог жа, ўсё ў парадку, усе прыборы ў норме. Такое адчуванне, быццам вось-вось на караблі ўсё адмовіць». «Ты робота вярнуў да жыцця?» – запытаўся ў яго доктар Савіч. «Вярнуў, ён у сябе ў адсеку». Мы ўсе знаходзіліся ля галоўнага ілюмінатара. Перакідваліся словамі, і кожны з нас напружана ўзіраўся ў паверхню, на якой разгледзець што-небудзь было цяжка. Засцілі попел і пара ў атмасферы гэтага спадарожніка, які нагадваў вялікі востраў. І ўсё, што я сёе, мы бачылі, і, напэўна, у думках кожны жахаўся. Было падобна, што на ім адбылася глабальная катастрофа. «Бачыце, горы, ля іх белыя слупкі», – казаў Антон. «Гэта, напэўна, езеры, і тэмпература вады ў іх даволі высокая. Пара адсюль бачная». «Ты на галоўнае не звярнуў увагі», – адазваўся доктар Савіч. «Вон тая гара самая высокая. Гэта ж вулкан». «І не патухлы. Над кратерам клубы дыму. Але, думаю, вывяржэнне ўжо адбылося. Лава пакрыла ледзь не ўсю паверхню. Шкада. Там было жыццё. І доктар Савіч не памыліўся, таму што калі Ганс пасадзіў карабель, і мы сышлі на паверхню, пакінуўшы на караблі Алексея і робата, пераканаліся, што вывяржэнне вулкана было вялікай сілы. Па нашых зямных мерках гэта адбылося гады 2 таму назад, сказаў саксонец. Лава паспела застыць і пахавала пад сабою ўсё жывое. Мы ішлі і ішлі, і наўкол бачылі адно разбурэнне, хаця было падобна, што там, дзе мы знаходзіліся, некалі быў вялікі горад. «Цяжка паверыць у такое, каб аніхто не выжыў», – уздыхнуў доктар Савіч. «Але рэаліі паказваюць, што мы ў мёртвым горадзе, які сузіраем у выглядзе руін». «Дзіўна», – сказаў я, – «наўкол хоць бы дрэва ці куст які». «Затое дамы тут былі драўляныя», – заважыў Антон. «Вунь колькі бярвення, а там», – паказаў позіркам, – «дык амаль неразбураная будыніна. Ого, сцяна метраў 10!» І мы падышлі да гэтай будыніны. Яна ўзвышалася на паўразбураным апаленым зрубам, як пакарабачаны помнік усяму таму, што тут некалі было. Я паспрабаваў уявіць прыгожы драўляны дом, а за ім яшчэ і яшчэ адзін, шырокую вуліцу, роўныя зялёныя газончыкі, і здалося непраўдападобным, што гэта ўсё магло быць на маленечкім спадарожніку невядомай планеты, ахоплены касмічным ураганам у сузор'і шаляў. Доктар Савіч падняў з долу невялікі зеленаваты аскепак, пакруціў у руках. «А тут у нетрах ёсць жалеза», – сказаў ён. «Гэта сэйдзі. Адзін з 8 відаў керамікі. На зямлі яе пачалі вырабляць у Кітаі недзе каля 3000 гадоў таму назад. Потым яна з'явілася ў Японіі. Каб атрымаць такі колер, у паліву трэба было дадаваць жалеза». «Гэй, сюды! Хадзіце сюды!» Гэта крычаў нам Ганс. Ён паспеў ужо адысціся трохі наперад і быў чымсьці усхваляваны. Калі бы дайшлі да яго, пабачылі катлавіну, у якой не было канца. Але ўражвала іншае. Па баках гэтай катлавіны былі трыбуны. Апаленыя, занесеныя попелам, яны таксама не мелі краю, здаваліся бясконцамі. «Здагадваецеся, што гэта?» – запытаўся саксонец. «Думаю, стадыён», – адказаў Антон. «Мы стаім перад футбольным полем». «Але ж якога росту былі тыя, што гулялі над ім?» «Памеры ўражваюць», – сказаў доктар Савіч. «Я пра гэта падумаў яшчэ, калі мы стаялі ля той сцяны», – адазваўся Антон. «Будыніна мела адзін паверх. У такім памяшканні маглі жыць веліканы». Я зірнуўся, каб яшчэ раз паглядзець на сцяну адзінокага зруба і заважыў, што каля яе штосьці блішчыць. Краёчак нечага, што ледзь-ледзь вытыркалася з попелу, які гурбамі узвышаўся пад сцяною. «Антон, там нешта ёсць! Блішчыць, як золата!» – сказаў я. «Давай вернемся да сцяны». Калі мы вярнуліся і разгрэблі попел, дык пабачылі нешта, што нагадвала вушную раковіну. Самае сапраўднае залатое вуха з затуленай пасярэдзіне, ды такой вялікай, што ў яе мог пралезці чалавек. Знаходка нас уразіла. «Можа, тут у музеях падобныя рэчы выстаўляліся», – зазначыў Антон. «А я думаю, што гэта наглядны дапаможнік», – выказаў сваё меркаванне доктар Савіч. маглі дэманстраваць у школах, калі дзеці анатомію вывучалі. І ўзяўся за краёк вуха, прыўзняў яго. Для золата легкаватае. Гэта можа быць і частка нейкай скульптуры, уключыўся ў размову саксонец. Калі тут жылі веліканы, ды іх скульптуры ў іх былі адпаведныя. У гэты момант паверхня, дзе мы стаялі, уздрыгнулася, хіснулася. Пачуўся незразумелы гул. Мы ўсе азірнуліся і пабачылі, што кратар вулкана, які быў самае большае ў некалькіх кіламетрах ад нас, пырхае агнём, і па яго схілі сцякае вогненная рака. А езеры, што білі фантанамі недалёка ад падножжа вулкана, напэўна, закіпалі. Адтуль насоўваліся, ляцелі клубы пары. Паветра зрабілася цяжкім, задушлівым і вільготным. «Вулкан выплюнуў з сябе лаву», – уздыхнуў Ганс. «Трэба ратавацца і ратаваць карабель. Яна зноў тут можа ўсё накрыць сабою. Сымон, памажы мне!» Доктар Савіч усё яшчэ трымаўся за прыўзняты краюк вуха, і я падхапіў другі яго канец. З гэтым залатым вухам мы і рушылі да карабля, дзе нас чакала непрыемная навіна. «Я ўжо збіраўся паслаць вам сігнал», – сказаў бортмеханік. «Карабель намагнічваецца. Робата прыцягнула да дзвярэй, і адарваць яго я не змог. Ён цалкам паралізаваны». А мы ўжо гэта бачылі і самі. Робот-пілот вісеў бы прыклеены да дзвярэй свайго адсека. Больш таго, туды ж прыцягнула і вуха, якое мы з доктарам Савішам усё яшчэ трымалі ў сваіх руках. Яно прыляпілася да робота, амаль цалкам прыкрываючы яго. «Ганс, хутчэй ідзі да пульта кіравання палётам», – сказаў Антон саксонцу. «Баюся, мы не зможам узляцець». Але мы узляцелі. Стаялі ля галоўнага ілюмінатара і назіралі, як там, ужо далёка ўнізе, вогненыя языкі лавы выпалівалі і пакрывалі з сабой усё, што яшчэ заставалася на паверхні, якую мы паспелі своечасова пакінуць. «Я зазірну да Мюллера», – сказаў Антон, – «а вы, хлопцы, разыходзьцеся па сваіх адсеках». «Куды цяпер?» – запытаўся я ў доктара Савіча. «У саксонца ёсць арыенціры тваёй праграмы?» «Яна паказвала на тую планету, куды мы нават не спрабавалі прабіцца», – адказаў доктар. «Хто ж палезе, як ты сам сказаў, у вогненную кашу?» І калі мы ўжо разышліся па сваіх адсеках, пачуўся голас Ганса Мюллера. «Увага! Карабель размагнічваецца. Можа зноў пачацца вібрацыя, а з ёю і непаладкі. При такой сітуацыі знаходзіцца ў глыбокім космасе небяспечна. Бяру курс на Зямлю». І адразу ж пасля саксонца мы пачулі Антона. «Загадваю пагрузіцца ў сон. Працягласць сну не вызначайце. Бяру пад свой кантроль усыпляльнік. Падключайцеся да кінасерыялаў». Ну што ж, сон дык сон. Загад камандзіра трэба выконваць. І хоць гняла нейкая незразумелая трывога, я падкарміў свае расліны і, як і падчас палёту ў сузор'і дзевы, падключыўся да мульцікаў. А прачнуўся, калі ўжо Ганс пасадзіў карабель на зямлі на нашым касмадроме за раўбічамі. «Як бачыш, асаблівых прыгод не атрымалася», – сказаў доктар Савіч саксонцу, калі мы ўжо рыхтаваліся пакінуць карабель. «А мне рупіла хутчэй дазнацца, што ж там, з тым залатым вухам, куды яго цяпер панясём, у памяшканні асацыяцыі ці ў аддзел экспертызы пры ёй?» Пра гэта я і запытаўся ў доктара Савіча, на што ён адказаў. «Якая экспертыза? Якая асацыяцыя? Гэтае вуха стала падобнае на звычайную бляшанку. Да таго ж, робот, калі пачаў размагнічвацца, трохі памяў яго». «Што ты прапануеш?» Нічога, вынесем і выкінем дзе-небудзь за старэлымі караблямі. Не ў музеі ж яго выстаўляць. З любога боку ніякай цікавасці яно не ўяўляе. І тут я ўспомніў пра Артёма. Для музея вуха, можа, і сапраўды рэч непрыдатная. А вось падлетка яно зацікавіць можа, хаця проста паглядзець на яго, памацаць. Як-ніяк прывезенае з чужога свету. Мы з доктарам Савічам вынеслі вуха з карабля і, доўга не думаючы, як і сказаў доктар, зацягнулі яго ў канец касмадрома застарэлыя караблі. Тым жа днём я патэлефанаваў Артёму, расказаў яму пра наш палёт у сузор'е шаляў, і як толькі распавёў пра вуха, якое стала звычайнай бляшчанкаю, ён гатовы быў зараз жа ехаць на касмадром застарэлыя караблі, што і зрабіў. Праўда, не адзін, а са сваім сябрам, Алікам. Калі праз некалькі дзён мы сустрэліся з Артёмам, і я запытаўся, якое ў яго ўражанне ад вуха, дык яго адказ склаўся ў мяне ў асобную казку. У простай рэчы можна не пабачыць галоўнага. Артём вельмі добра ведаў кожны закутак касмадрома. Таму, як толькі яны з Алікам апынуліся за старэлымі караблямі, дык хутка і адшукалі вуха. Яно ўжо не мела той формы вушной ракавіны. Робат не пашкадаваў яго, але адтуліна цяпер яна была ледзь не на ўсё вуха, захавалася. Хлопцы пахадзілі, пахадзілі ля вуха, а потым Алік вазьмі і палезь у тую адтуліну. І ў той жа момант яго не стала. З другога боку ён не вылез. Тады тое ж самае зрабіў і Артём. Я ляжаў на зямлі і бачыў, што я – гэта не я. Звычайная зялёная елачка, над якою лётала, мітусілася невялічкая птушка. «Цвыр! Цвыр!» – расказваў мне Артём. Потым гэтая птушка загаварыла, і я пазнаў голас Аліка. «Што нам цяпер рабіць, Артём? Усё адбылося, як у той казцы, калі конь сказаў малодшаму з трох братоў: „Залезь у адно маё вуха, а праз другое вылезеш асілкам прыгажуном“. Мы з табою залезлі ў вуха з сузор'я шаляў, і вось ты елачка, а я салаўіны цвыркун. І назад мы ў вуха не ўлезем, а яно вунь ляжыць. Я не зацягну цябе, у мяне маленькая дзюбка, сілы не хопіць“. А Артём тым часам азіраўся і бачыў наўкол пустыню, пяскі і пяскі, бязлітасна пякло сонца. «Яшчэ трошкі паляжу, і з мяне пачнуць асыпацца іголкі», – падумаў Артём. А Аліку услых сказаў: «Паднімійся трошкі вышэй, у цябе ж крылы, можа, што пабачыш акром гэтай пустыні, гэтых пяскоў». «Бачу, бачу», – закрычаў праз імгненне салаўіны цвыркун голасам Аліка. «Сюды, да нас, на вярблюдзі, едзе чалавек, а яшчэ трошкі далей нейкі вельмі вялікі горад». І сапраўды, да іх хутка падышоў вярблюд, і чалавек, які сядзеў на ім, саскочыў на зямлю, і радасці яго не было канца. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, што бачаць вочы шаноўнага халдзея? Якое дзіўнае дрэва! Якое цудоўнае, прыгожае дрэва! Вечны горад Бабілу яшчэ не бачыў такога! Я завязу яго у сады медійскай прынцэсы, і вялікі Набухадоносар, бліскучы валадар усяго халдзейскага царства, дасць мне за яго 10 дынараў. Халдзей падхапіў елачку, прывязаў яе да сядла, сам ускочыў яго, і вярблюд пайшоў далей па гарачых пясках пустыні. Цвыр, цвыр, трывожна кружыў над вярблюдам салаўіны цвіркун, і елачка трапятала, баялася, што пачнуць асыпацца яе іголкі пад невыносна спякотным сонцам. Потым быў дзівосны горад Бабілу, шматпавярховыя дамы, стракаты базары, іскрыстыя фантаны, храмы, спякота і пыл. Халдзей прывязаў вярблюда да каменнага слупа і пайшоў да гандляра, які гандляваў вадою, а салаўіны цвіркун сеў на яловую галінку. «Ты зразумеў, дзе мы?» – зашаптаў ён голасам Аліка. «Мы ў старажытным Вавілоне. Бабілу – гэта Вавілон, а сады, пра якія казаў Халдзей, адзін з цудаў свету. Я ведаю гэта з гісторыі. Вісячыя сады Семірамиды». «Не расказвай, сам усё чуў. Ты лепш скажы, як нам выбрацца адсюль?» Салаўіны цвіркун маўчаў, а Халдзей адвязаў вярблюда і рушыў далей, каб неўзабаве апынуцца ля шыкоўнага палаца. Ён атрымаў свае 10 дынараў, а зялёную елачку рабы уваткнулі ў зямлю на першым ярусе тых незабытых чалавецтвам садоў, што ў 4 ярусы узвышаліся над 100-метровымі сценамі Вавілона. «Цвыр! Цвыр!» Салаўіны цвіркун сядзеў на яловай галінцы і разважаў. «Калі тут з'явіцца медійская прынцэса, а яна абавязкова з'явіцца, каб паглядзець на цябе, давай звернемся да яе сваімі чалавечымі галасамі. Яна, напэўна, тут сумуе па сваёй медіі, а мы сумуем па сваёй Беларусі. Яна павінна зразумець нас. Ты ёй скажаш, што хоць гэтыя сады прыгожыя, але табе, елацы, прывыклы да беларускіх лясоў тут няўтульна. Алік, не балбачы, я ўжо не магу на гэтай спякоце. Злёты да Еўфрата, хоць некалькі кропель вады у дзюбцы прынясі». І гэтыя словы Артёма елачкі нібыта хто падслухаў. Да дрэўца падбеглі рабы і вылілі на яго вядро вады. І тут жа на алеі з'явілася медійская прынцэса у акружэнні сваіх служанак. Артём бачыў, як пацяплелі, зазіхацелі вочы ў прынцэсы. «Адкуль? Хто гэты цуд прывёз сюды?» І ў чароўным голасе пачулася радасць. Прынцэса дакранулася рукой да яловай галінкі і уколола свой пальчык. І ўсе замітусіліся, закрычалі: «Прынцэса уколола пальчык! Уколола пальчык!» І хоць сама прынцэса гэтага не хацела, але уладар Вавілона, магутны Навуходаносар, загадаў выкінуць елачку за гарадскія сцены, што і зрабілі рабы. Пачынала смяркацца. «Цвыр! Цвыр!» – трапятаў крыльцамі салаўіны цвіркун. «Што цяпер будзем рабіць, Артём?» «А ты зірні на неба, бачыш, якія буйныя прамяністыя зоркі? А вон там вежа вавілонская. За такімі зоркамі нельга не назіраць. Думаю, што на вежы ты можаш знайсці астролага. Вось хто нам можа дапамагчы, толькі папрасі яго як след». І салаўіны цвіркун паляцеў да вавілонскай вежы. На самай верхняй яе пляцоўцы ён сапраўды пабачыў астролага. Тут жа была і падзорная труба. Астролог сядзеў на самым краёчку вежы і штосьці пісаў на дошчацы. «Цвыр! Цвыр!» Падляцеў да яго цвіркун і апусціўся побач. «Шаноўны з самых шаноўных, ты ўсё сваё жыццё назіраеш за зоркамі». «Назіраю». «Хм, цікавыя лічбы». Астролог нават не здзівіўся, што птушка звярнулася да яго чалавечым голасам і працягваў. «Ну, вядома, я гэтае сузор'е назаву сузор'ем шаляў». «Вось-вось, сузор'е шаляў, недалёка адсюль, у пустыні ляжыць вуха», пачаў расказваць салаўіны цвіркун. «Ты можаш пабачыць самы сапраўдны цуд. Толькі для гэтага табе трэба пайсці за мною, падняць за гарадской сцяною елачку, потым мы разам пойдзем да вуха, і ты зразумееш, што я не хлушу. Я веру, што ты лепшы астролаг з астролагаў, цябе не можа не зацікавіць вуха сузор'я шаляў». Салаўіны цвіркун гаварыў доўга, вельмі доўга, і астролаг нарэшце здзівіўся. «Калі ў пустыні ляжыць вуха з сузор'я, якое я толькі што назваў шалямі, дык адкуль жа ты сам, што так цудоўна валодаеш чалавечай моваю?» «Я не магу табе гэтага растлумачыць, а калі і растлумачу, ты не зразумееш, пакуль не пабачыш. Я палячу, а ты ідзі за мной». «Добра», – сказаў астролог, – «я сыду з вежы». І неўзабаве ён ужо нёс у руках елачку. Над пяскамі кружыў цвіркун. «Цвыр! Цвыр!» І дзівосны горад Вавілон усё аддаляўся і аддаляўся. «Вось яно, вуха!» Радасна залапатаў крыламі салаўіны цвіркун і апусціўся побач з ім на пясок. «Што я павінен зрабіць?» – запытаўся астролог. «Праціснуць дрэўца ў гэтую дзірку». І астролог праціснуў елачку, і калі яна знікла па другі бок вуха, ён запытальна паглядзеў на цвіркуна. «Прастора паглынула яго». «Гэта была не елачка, а мой сябар Артём. Ён цяпер у Беларусі, у невядомых табе часах. Хочаш, і ты пралезь?» «Ніхто па сваёй ахвоце не пакідае Бабілу», – адказаў астролог. «Бабілу – вароты багоў, а гэта толькі вуха». І салаўіны цвіркун нічога больш не сказаў астролагу, узмахнуў крыламі і ўляцеў у вуха. «У кожнага чалавека свой Вавілон», – сказаў я Артёму, як толькі ён закончыў свой расповед. Вось чаму астролог адмовіўся пралезці ў вуха. І на наступны ж дзень я паехаў на касмадром за старэлыя караблі, але вуха там ужо не знайшоў. Затое мне было зразумела, чаму на тым спадарожніку невядомай планеты, што была ахоплена касмічным ураганам у сузор'і шаляў, мы нікога не выявілі. Тыя, хто жыў на ім, ратуючыся ад вогненнай лавы, скарысталі вуха, геніальнае вынаходніцтва свайго розуму. Хто яны? У якой прасторы і ў якім часе цяпер знаходзіліся? На гэтыя пытанні ўжо ніколі ніхто не адкажа. Як і я не знайду адказу на сваё. Куды ж падзелася вуха?